Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Ağustos Pazartesi. Yıl 2011, ay 8, gün 220, Hızır 95. 1432 Hicri Ramazan 8, 1427 Rumi Temmuz 26. İstanbul için iftar vakti 20.22. Sıcak günlerin sonu. Ağustos ayında. Meyveler. Şeftali, kayısı, erik ağaçlarına yaprak aşısı yapılır. Şeftali ağaçlarının yaprakları koparılır. Üzüm salkımlarına siyah sof kumaştan torbalar geçirilmek suretiyle tanelerinin daha büyümesi ve tatlılaşması sağlanır. Devamı yarın. Yemek listesi. Gün 220. Domates çorbası, yaprak dolması, zeytinyağlı çalı fasulyesi, çoban salatası ve meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin. Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Joe Tex'e de bir günaydın diyelim. Ve Gacha adlı parçayla açılışımızı yaptık. Joseph Arrington Jr. asıl adı ama Joe Tex diye biliniyor herkes tarafından. 1933'te bugün doğmuştu. Oldukça erken bir yaşta, 49 yaşında 1982'de hayata veda etmişti Joe Tex. Soul şarkıcısı, besteci aynı zamanda. 1960'larda ve 70'lerde çok ünlüydü. Ve böyle konuşma tarzıyla, kendisi de rap adını veriyordu, O müziğinde, daha sonra rap diye bilinecek müziğin önemli öncülerinden birisi, modern rap tarzının önemli öncülerinden biri, eğer birincisi değilse eğer. Ona bir günaydın diyerek programımıza başladık. Evet, bu normal olarak daha önceki yıllarda dinleyiciler de hatırlarlar. Özellikle Temmuz ortasından başlayarak Ağustos ayında gayet sakin ve az haberli. Hatta BBC'nin günün birinde bugün haber yoktu diyebileceği kadar az haberli dünya gündemi olurdu. Şimdi tam tersi oluyor. Bir çeşit böyle dönem sonu, çağa değişen her türlü, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek askeri, gerekse de iklime ilişkin fevkalade sayıda bol, önemli ve endişe verici olduğunu da ekleyelim, haber var. Şimdi mesela hemen Suriye'de halk ayaklanması sürüyor. 50 kişinin daha öldürüldüğü hafta sonundan Ankara-Şam ilişkilerinin de gerilmekte olduğu haberi var. Ankara'dan şiddete derhal son mesajı var. Başbakan Erdoğan'ın mesajları var. Ona cevap da, sert bir cevap da geldi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Şam'a gideceği de açıklanıyor. Bu arada Suudi Arabistan Şam'daki büyükelçisini geri çağırdı. Arap Birliği de Şam'ı resmen ilk kez kınadı. Çok hareketli gelişmeler var o yan yönden. Öbür taraftan Somali'de açlık felaketiyle karşı karşıya, başkent Mogadişu'daki tüm mevzilerden çekildiği belirtiliyor. Dinci Eş-Şebap örgütünün yardım faaliyetlerinin hız kazanması bekleniyor ama 3 milyondan fazla insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğu bir ülkede 650 bine yakın çocuğun açlık çektiği haberleri de devam ediyor. 4 milyon lira da para toplanmış Türkiye'den, onunla da ilgili haberler devam ediyor. Bu arada ekonomik olarak Asya'daki borsaların çöküşüyle güne de başlanmış durumda. Küresel ekonomik kaygılar had safhada. Çift dipli kriz veya küçülme gibi ifadeler kullanılıyor bunun için. Sanki hani sadece iki defa dibe vurmuş gibi. Halbuki bu dönemsel, döngüsel bir şey. Sık sık oluyor. Evet, bu sabah Japonya'dan, Nikkei'den düşüş. Güney Kore, Singapur, Avustralya ve Tayvan. Hepsinde düşüşler var. Bu da çok önemli. Devam edeceği benziyor kriz. Öbür taraftan Londra'da müthiş çatışmalar var. Polisle aynı zamanda yağma da olduğu belirtiliyor. İkinci gece Tottenham'da başlayan bir kişinin, polis tarafından bir gencin öldürülmesinden sonra olaylar çığırından çıkmış vaziyette. Londra'nın kuzeyinde ayaklanma haberleri var. Britanya'nın başkenti Londra kaynıyor. Çok sayıda insan tutuklanmış vaziyette. Ayrıca da Anfield ve Brixton'da, Tottenham'dan sonra ayrıca Dalston ve Walthamstow'dan, çeşitli mahallelerden ayaklanma haberleri geliyor. Bunun da sebebinin ne olabileceğine dair yorumlar da var. Belki onlara da fırsat bulursak değinebiliriz. Bu kesintiler deniyor mesela. Evet, bu konuda eski Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone'un da böyle bir değerlendirmesi vardı. Evet, onu da söyleyelim. Epey bir başka önemli haber de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunun Standard & Poor's derecelendirme kuruluşu tarafından düşürülmesi tarihte ilk defa oluyor. O kuruluş bir şirket mi yoksa? Şirket. Değil mi? Yani hani kuruluş deyince sanki öyle bir uluslararası organizasyon gibi de algılanıyor. Haklısın. Ben de 30'a düştüm, düzeltirim. Özür diler, düzeltirim. Yok yani, hepimizin yaptığı bir şey yani, evet. Sonuçta. Haklısın. Ondan sonra da orada önemli gelişmeler de olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten şeriata doğru da bir gidiş almış, yürüyor. Sırf protestanlardan oluşan bir 30 bin kişilik bir dualı toplantı yapıldı. Obama'nın komünizmine karşı. Texas'ta geçiyor. Texas'ta anormal bir kuraklık var. Tarihinin gördüğü en korkunç sıcaklık ve kuraklığın içinde dualar ediliyor. Texas valisi de başkanlığa adaylığını koymak üzere bu duaları yöneten. İnanılmaz manzaralar var yani. El Cezire'de bir video var. Herkese tavsiye olunur. Bu arada küresel liderler de paniği bastırmak için aralarında toplantı yapıyorlar. G7 ama bu toplantıyı tatillerine ara vermeksizin iyi bir şekilde küresel ısınmaya da yol açmadan konferans diplomasisi yoluyla yapıyorlar. İyiymiş. Bu da iyi. Ve Hiroşima'nın yıl dönümünde Hafta sonuydu 66. yıl dönümü Hiroşima'ya bomba atılmasının Japonya'da nükleer enerjiden vazgeçeceğini söyleyerek Başbakanı Kan'dan enteresan nükleerden arınmış bir Japonya üzerinde sözünü vermiş tekrar. Ve İsrail'de de bir devrim gibi bir şey oluyor. Bunu da söylememiz lazım. Kayıtsızlık ve uzun süre politikacılara meseleyi bıraktıktan sonra halk birden... Çok büyük çaplı gösteriler oluyor aslında. Yani 300 bin kişi bütün İsrail'de yapmış ki zaten 7,5 milyonluk nüfusuyla çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Tel Aviv'de sadece 250 bin kişinin yürüdüğü var. Fakat asıl hedef 1 milyonmuş. 1 milyondan fazla insanı da yürüyüşe geçirmeye çalışıyorlar. Bu da ilginç. İnternette de filtre uygulaması bazı değişikliklerle birlikte ertelendi diye de bir haber var. Ve son olarak tayfun yaklaşıyor Çin'de ve çok ağır sonuçları olabilir diye 35 tekne, balıkçı teknesi kaybolmuş. Yüz binlerce kişinin tahliye edilmesine ilişkin bir faaliyet var. Evet, dönelim. Çok sayıda haber var gerçekten. Yani daha özetlere giremeyecek kadar fazla haber var ama zaman kalırsa onların da üzerine, evet, durmaya hatta çalışırız. Hatta biz de belki şeyi de ekleyebiliriz. En azından özet kabininden söyleyeyim. Sakarya'da Kürt işçilerin ırkçılıkla karşılaştığına dair İl Genel Müdürlüğü'nden genelge... Kürtçü profilleme deniyor aslında buna. Bu da tehlikeli bir başka gelişme olarak da karşımıza çıkıyor. Evet, nereden başlayalım şimdi? Özetlere Suriye ile başlamıştık isterseniz. Evet, haberlerle de Suriye ile başlayalım. Gerek Suriye'de olanlar, gerekse orada olanlar üzerinden Suriye ve Türkiye arasında olanlar son derece önemli aslında. El Cezire'den nakledelim biz de. Hafta sonu Suriye güçleri şöyle başlıyor haber. İki kasabaya, iki kente bir saldırı başlattı. Hafta sonu Suriye'de 70'in üzerinde insanın, evet, öldürülmüş olduğuna dair haberler var. Bu artık bütün hafta sonları böyle çift rakamlı. Sadece Deir-ez-Zor kentinde 50'den fazla insanın öldüğü söyleniyor. Evet, Deir-ez-Zor'da. Evet. Esad ordunun düzenlediği operasyonları da Suriye Devlet Başkanı kanunsuzlara karşı bir devlet görevi olarak nitelemiş bunu. Fakat tabii çok büyük, bazı kesimlerden de büyük tepki, yani videolardan amatör çekilmiş bazı videolar görünüyor. Sokakların hali hakikaten ibretlik böyle. El Cezire'de özellikle çok sayıda böyle amatör çekilmiş videolara yer verildiğini görüyoruz. Onlarca insanı öldürmeye devam ediyorlar ve şehir, mesela Deir-ez-Zor şehri, Deir-ez-Zor diye de okunabiliyor, tümüyle kuşatma altında. Yani ülkenin ordusu ve kolluk kuvvetleri ülkenin önemli şehirlerini kuşatıp bombardıman ediyor. Tank ateşine, topçu ateşine tabi tutuyor, insanları öldürüyor. Aynı zamanda tam kuşatma kelimesinin tam geçerli olduğunu söyletecek, düşündürecek şeyler de var. Elektrikleri, telefon hatlarını kesiyorlar. Suyu kestiler mi bilmiyorum ama çeşitli yerlerden de şey, mesela Ajans France Presse verilen bir açıklamada bazı bölgelerinde şehrin bayağı havan topu ateşleri de duyuluyor. Sivillerin üzerine böyle ordu ve polis ateş ediyorlar. Çocuklar da öldürülmüş. El Hole'de, Humus'ta. Evet. Bununla beraber işte dalga geçer gibi bu arada işte Esad hükümetinin veya artık hanedanlığı mı ne demek lazım? Devlet haber ajansı Sana'ya işte şöyle açıklamalar yapıyor. Suriye reformlar yolunda ilerliyor, reformları işte daha fazla reform yapma yolunda ilerliyor. Bu yapılanlarda işte yolları kesen, kentleri kapatan ve kent sakinlerini terörize edenlerle başa çıkmak için, kanunsuzlarla başa çıkmak için yapılanlar şeklinde açıklamaları var. Evet, Arap Birliği, Arap Ligi resmen kaygı ifade etmiş ve durumun çok zorlaşmakta olduğunu söylemiş. Nebil El Arabi, onun genel sekreteri, özellikle de Hama ve Deir ez-Zor'daki şiddet olaylarından öldürmeleri, cinayetleri söylemiş ama aynı zamanda bütün Suriye ülke çapında da protestoculara, ayaklananlara karşı gösterilen şiddette kınadığını belirtmiş ve kapsamlı bir ulusal diyalog söylemiş. Arap Birliği her türlü yardımı vermeye hazırdır demişse de bunu nasıl yapacağı konusunda hiçbir bilgi vermemiş, verecek durumda da değil. Bu arada Suudi Arabistan'da işte yine bu kapsamda olanlardan sonra bazı kendi iç danışma sürecine gitmiş, konsültasyonlara gitmiş ve sonrasında da Suriye'den elçisini çekme kararı almış. Şu mesaj da verilmiş Suudi Arabistan tarafından. İşte ölüm makinesini durdurun mesajı verilmiş Suriye'ye. Evet, yani ama bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da çok ciddi bir uyarıda bulunuyor Esad'a ve ülkenin sabrı tükenmekte olduğunu söylüyor bu protestoculara gösterdiği kanlı şey karşısında. Artık sabrın son anlarına geldik ve bunun içinde, bu süreç içinde Salı günü Dışişleri Bakanı'nı Suriye'ye gönderiyorum. Kendileriyle orada gerekli olan görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmelerde mesajlarımız artık kendilerine kararlı bir şekilde iletilecektir. Bundan sonraki süreç verilecek cevabı ve uygulamaya göre şekillenecektir. Daha önce kararlı bir şekilde iletilmedi şeyi çıkıyor buradan. Öyle mi? Daha sonra şöyle devam etmiş. Çıkmaz herhalde. İyi. Suriye'nin Türkiye'nin bir iç meselesi olarak görüldüğünü söylemiş. Biz Suriye konusunu bir dış mesele olarak, bir dış sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir. Çünkü bizim Suriye ile 850 kilometre sınırımız var. Akrabalık, tarih, kültür bağlarımız var. Dolayısıyla burada olan bitenler bizim asla seyirci kalmamıza fırsat vermez. Tam aksine oradaki sesleri duymak zorundayız, duyuyoruz ve tabii gereğini yapmak durumdayız demiş. Bu aslında iki şekilde algılanabilir sanıyorum bu açıklama. Bir, hani işte iç işlerine karışma şeyinden algılanabilir. İç meselemiz işte biraz daha böyle bir emperyal vizyon falan diyenler olacaktır eminim. Bir de ikinci algıda işte hani zaten bu gibi ayrımlar aslında yapay. Yani orada olanlar doğal olarak bizi de ilgilendiriyor. Çünkü işte bağlar var diyor zaten kendisi de. Ben bu ikinci şekilde algılanması gerektiğini düşünüyorum. Ama orada da şöyle bir şey var. Bu gibi mesajlar verirken istikrarlı olmak lazım. Evet, tutarlı olmak. Tutarlı olmak lazım. Yani yarın öbür gün Türkiye ile ilgili, Türkiye'de olan bitenlerle ilgili başka bir yerden benzer bir mesaj geldiğinde çok büyük bir infiale kapılmamak lazım diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani zaten politikayı etik evet. ilkeler üzerine yani insanlık dayandım. Öyle birbirinden ayrılabilecek bir şey değil. O kısmı doğru. Ama biz bizim iç meselemizdir. Başkasının iç meselesi değildir. Öyle olmuyor. Evet, yani politikanın çok alışılmış bir şey istendiği şekilde eğilip bükülüyor gerçeklik ki milli, özellikle milliyetçilik ama başka açılardan da Halbuki tamamen etik prensipler üzerinde, ilkeler üzerinde yürütülmesi, o senin de kastettiğin tutarlılığında aynı. Her yani kendisine yapılmasını istemediği şeylerin başkalarına da yapılmaması ilkeleri üzerinden yürütülmesi gerekiyor. Maalesef öyle değil şimdiye kadar politika, ama inşallah buna döner diye bir bu yönde bir gelişme diye alabiliriz. Biraz o dilemeyle olacak bir şey değil aslında. Hani politikada sonuçta kuralları insanlık dışında belirlenen ve buna göre sadece kurallara riayet edilen bir şey değil. Politika zaten yapılan bir şey, üretilen bir şey. Nasıl ürettiğinizle bağlantılı olarak o kurallar da değişir tabii ki. Ama tutarlılık işte zaten etiğin önemli kurallarından bir diğeri de tutarlılıktır. Onun üzerinde devam edeceğiz. Buna karşılık Beşşar Esad yönetimi de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yarın bizzat ileteceği uyarı öncesinde Türkiye'yi eleştirmiş ve iç işlerimize karışmanıza izin vermeyiz diye bir cevap vermiş. Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, eğer Bakan Davutoğlu Suriye'ye kat'i bir mesaj verecekse silahlı terörist grupların sivillere, askerlere, polislere karşı vahşi cinayetlerini ve suçlarını kınamayan Türkiye'nin duruşu hakkında daha kararlı bir cevap duyacaktır demiş. Endişe verici bir açıklama, ama mesela Türkiye'de medyada alışılageldik şeyler de duyuyoruz. Tuhaf bir cevap diye. Sanki başka bir şey bekleniyormuş gibi. Hatta bu kervana şeyde katılmış ve geleneksel Türk medyasının kullandığı milliyetçi tonlar kokan bir dile de, o da Taraf Gazetesi'ne sahip çıkıp Davutoğlu'nun ziyareti öncesinde küstah açıklama diyor. Hatta manşette de Şam'dan Ankara'ya peşin tehdit diye bir şey geçmiş. Halbuki daha serin kanlı ve medyanın, evet, bu tarz yorumlara fazla gerek yok özellikle. Hiçbir yorum olamaz zaten manşetlerde ve başlıklarda. Evet. Yorumcular serbestçe yapabilirler. O da küstah falan diye bir şey demiş olmuyorsun tabii. Zaman Gazetesi de tuhaf bir cevap demiş. Davutoğlu kararlı bir mesaj duyacak diyorlar. Sabah Gazetesi de sonun mübarek gibi olmasın manşetini atmış. Şam'a şiddete derhal son ver. Dışişleri Bakanı Davutoğlu yarın Suriye lideri Beşşar Esad'a Başbakan Erdoğan'ın işte bu son uyarısını götürecek diyor. Simon Tisdall, Guardian iç sayfalarında bir imzalı bir makaleyle bu konuya da değinmiş. İlginç aslında. Türkiye Suriye'ye İngiltere'nin veremediği mesajı gönderiyor başlıklı bir yazısı var Simon Tisdall'ın. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in Suriye'deki şiddet olayları konusunda yapabilecek pek bir şeyleri olmadığını itiraf ettiğini söylüyor. Yani bizim Dışişleri Bakanı, bizim dediği Britanya'nın, İtiraf etti ama Suriye'nin daha güçlü komşusu Türkiye'nin daha az pasif olduğunu, Britanya gibi davranmadığını, Birleşik Krallık gibi ve Esad'ı azarlamak üzere Şam'a Dışişleri Bakanı'nı göndereceğini belirtmiş Tisdall. Ama şöyle bir şey de yapmış, bağlantı da kurmuş. Yani işte Türkiye'nin bu tepkisinin İşte aynı zamanda stratejik bazı kaygılardan. Evet, hem insani hem de stratejik olduğunu söylemiş. Yani şiddetten kaçanların Türkiye sınırının ötesine geçişlerinin Ankara için önemli bir problem yarattığını da belirtiyor. Erdoğan'ın Esad'a halkını katletmeye son vermesi ve reform yapması çağrılarını dikkate almaması nedeniyle de kızgın olduğunu belirtmiş. İlginç olan tarafı Tisdall'ın yazısında dikkate de alabilir diyor. Evet. Beşşar Esad. Yani Guardian'ın yazarı aynı zamanda Suriye'de yaşananların PKK ile mücadeleye sekte vurmasından Türkiye'nin kaygı duyduğunu da belirtmiş. Stratejik dediği o işte. Ve işte Today Zaman gazetesinde, yarıdan yani Zaman gazetesinin İngilizce edisyonu diyeyim. Orada yer alan bir milli istihbarat teşkilatı raporuna değinmiş. İşte bu rapora göre 1500 PKK'lı Kandil'deki Suriye'de, Suriye asıllıymış. Hmm. Yani buna bir bağlantı kuruyor Tistel yazısında. Evet. Bir de Esad'ın, yani Suriye rejiminin gittikçe İran'la daha fazla ittifak kurmasından da kaygı duyulduğunu da belirtmiştir de analizini. O da stratejik bir diğer kaygı, o da Ankara'nın bir diğer endişesi diyor. Eğer uyarıları yine dikkate almazsa Türkiye'nin Esad rejimini hedef alacak diplomatik ve ekonomik önlemleri gündeme getirebileceği veya Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusunun kontrolünde bir güvenlik kuşağı oluşturacağı görüşündeki. Bu da tabii son derece değiştirir durumları da. Yani bir savaş anlamına gelebilir. Evet. Her şeyden önce. Yani Suriye'nin sınırlarına müdahale etmek falan. Yani hem diplomatik hem ekonomik hem de militer. Üç boyutlu önlemler söz konusu. Yani Türkiye'nin bayağı ciddi bir güney komşusuyla ciddi bir probleme de geçmekte olduğu. Evet, burada hatta şeye de Libya'ya da bir atıfta bulunarak şey demiş, yani bugün işte Libya'da, Libya modeli demiş buna, NATO üyelerinin yaptığı şeydi bu. Dolayısıyla Türkiye de NATO'dan bu konuda bir yardım isteyebilir falan gibisinden de bir analiz yapmış. Vallahi bilmiyorum, yani şey de olabilir bu sonuçta. Türkiye üzerinden bir ikinci Libya benzeri müdahale olarak da belki algılanabilir. Çünkü sonuçta Libya'dan sonra, özellikle orada oluşan sonuçlardan sonra böyle bir NATO'nun en azından kendi başına böyle bir müdahaleyi göze alması pek de imkan dahilinde gözükmüyor. Evet, ama ikinci bir Hama katliamı olabileceğine dair de, yani evet, 20-30 bin kişinin birkaç gün içinde katledildiği. Hayır, zaten her gün 50 kişi 70 kişi haberleri geliyor. Yani evet. Suriye'de durum son derece vahim. Şey anlamında söylemiyorum bunu. İşte müdahale, işte veya başka bir şeyleri Esad rejimini temize çıkartmak için değil. Hayır, ama hayır, yani onu, çok ciddi tartılması lazım buna verilecek cevabın. Çünkü sonuçları daha da kötü olabilir. Yani bir iç savaşın kimseye faydası olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Evet, yani ben de zaten genel durumun, müdahale edecek hali de yok ki herhangi bir ortak hareket edecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Evet. Ne NATO'nun ne de herhangi bir bölgesel kuruluşu. Yani Tisdall'ın analizinin o kısmı bence biraz fazla. Tartışılabilir ama yani o da bir güvenlik kuşağı oluşturabilir mi Türk ordusunun kontrolünde Suriye'nin kuzeyinde, bilmiyoruz bunu henüz. Tabii yani zaten oluşturulursa bileceğiz, oluşmazsa bilmeyeceğiz ama. Hayır, yani bunun imkanlarının nelere yol açacağı açısından. Yani işte şey mesajları o yüzden önemli burada. İç mesele mesajları önemli. Ciddi alınması gereken şeyler ve biraz da dikkatli yapılması gereken şeyler herhalde. Evet, Deir-Zor'da bir günde 57 kişinin öldüğü ve dün bütün Suriye'de, düzeltiyorum, daha önce verdiğimiz rakamdan daha da yükseği varmış. Son haber merkezinden bakınca toplam 80'i aşmış durumda. Sadece dün ölenlerin sayısı. Çok vahim gelişmelerden biri bu. Evet, ara verelim bence. Ondan sonra da Britanya'daki şeylere de bakalım. Orada da oldukça ciddi gelişmeler var. Londra bayağı yanıyor. Açık Gazete. Danger zone is everywhere. just read your papers and you will see just exactly what keeps on worrying me. You see, the world is in an uproar and the danger zone is everywhere. World is like always. The world is part of me. That's why I'm so afraid of the progress we made. Three wars is eternity. Every morning, noon and night, finally hoping and praying everything's gonna be alright. You see, the world is in an uproar and the danger zone is everywhere. Spoon'dan Danger Zone is Everywhere adlı blues'u dinlemekteydik. Yani tehlike her yerde, tehlike bölgesi duruma da uygun sayılabilecek bir şey. As Blue As They Can Be adlı albümden dinlettik. Jimmy Witherspoon 8 Ağustos 1920'de doğmuş ve 1997'de ölmüş bir Amerikalı blues şarkıcısı ve gitaristi. Ona da bir bu şekilde günaydın diyerek devam ettik. Açık Radyo'dasınız. 94.9 Açık Radyo. Açık Gazete. Aynı zamanda Açık Gazete'de Suriye'deki meselelere baktık. Günün en önemli olaylarından biri tabii Türkiye'ye coğrafi yakınlığı açısından da ve bölgede de çok tehlikeli gelişmeleri yol açması açısından ön plana aldığımız bir haberdi. Derezor'u da Derzor diye de söylememiz mümkün olabilir. Bunu da aramızda konuştuk. Ta ilk 1910'larda ve 1915'ten sonra Ermenilerle ilgili olayların geçtiği yerlerden biri, oraya sürülmesi olayı vardı. Tehcir olayında oradan da bildiğimiz bir şey. Evet. Yani çok önemli gelişmeler oluyor. Öbür taraftan bir de hafta sonundan tabii çok önemli bir haber de Afganistan'da şeyi de söylememiz gerekiyordu. Belki onu da Londra'daki olaylara geçmeden önce hemen onu da söylemekte yarar var. Afganistan'da bir helikopter düşürüldü. Askeri helikopter, Chinook helikopteri yanılmıyorsam. Ve içinde 31 Amerikan, 7 de Afgan askerinin bulunduğu, daha fazla insanın bulunduğu dev bir helikopter. 38 kişi öldü. Bu da Amerika'nın 10 yıldır Afganistan'a işgalin gerçekleştiği 10 yıl içindeki en büyük kaybı imiş. Ve Afganistan'da helikopterin bu arada neden düştüğü de bilinmiyor deniliyor. Yapılan açıklamada NATO'dan veya ABD yetkililerinin araştırılıyor denildi ama Taliban üstlenmiş şu anda helikopterin düşüşünü. Evet evet, bir gün içinde ve tek saldırıda en büyük kaybı Amerika Birleşik Devletleri'nin. 31 Amerikalı, 38 asker hayatını kaybetti. Ve Başkan Obama da saldırının Taliban tarafından yapıldığını açıklarken ölen askerler arasında Usame Bin Laden'i öldüren seçkin birliği mensuplarının olduğu da iddia edildi. Bu da işi daha da karmaşık bir hale getiriyor. Navy SEALs denilen grup işte. Özel harp grubu. Burada ilginç bir şey de belki şurada kurulabilir paralellik. İroni açısından. Bu sene içinde Afganistan'da 17, yani bu NATO koalisyonuna ait 17 uçak ve helikopter düşürülmüş. İşte NATO koalisyonu ve Afganistan, Hamid Karzai'ye bağlı Afganistan hükümeti güçlerinin düşen uçak ve helikopter sayısı. Bunların tabii hani hepsinin nasıl düşürüldüğüyle ilgili bilgi yok ama şeyi hatırlıyorum ben. Bir tartışma olarak en azından ilk olarak 11 Eylül sonrası ABD'nin Afganistan'a müdahalesi gündeme geldiğinde çekinilen şeylerden bir tanesi Soğuk Savaş döneminde oradaki Sovyet işgaline karşı oraya yollanan şeydi. Bu füzelerdi. Uçaklara karşı kullanılan füzelerdi. İşte tek bir kişinin taşıyabildiği füze atarlardı, pardon. Ve onlar işte CIA'in zamanında dağıttığı RPG dedin. Denilen hikaye. Başka bir adı vardı, onu unuttum. Stinger. Stinger, evet. Evet. Doğru. Ama genel silah olarak da zaten rocket propelled grenade deniyor işte. Onun RPG genel kategorinin adı. Hiç uzmanlığım olabilir yok ama işte konuda. Öğrendim sonunda ama. Daha Stinger de öyle bir şey yani. En azından daha isabet oranı yüksek ve daha gelişmiş bir şeymiş silah teknolojisi açısından. Ve bunların işte geriye alınamadığı falan, bunlardan bahsediliyordu. Şimdi bu şeyde bağlantıda tekrar gündeme gelmesi de ilginç diye düşünüyorum. Çünkü 17 sayısı yüksek. Yani Irak'takiyle falan özellikle karşılaştırılınca bütün savaş boyunca. Zaten Taliban oralardan çekilmiş durumda. Taliban'la ne ilişkisi var Amerika Birleşik Devletleri'nin? Nasıl şu anda bir hiçbir ilgisi oluşuyor? Yok aslında. Bu konuda Medea Benjamin'in de bir yazısı var. Common Dreams'de de. Evet, çok önemli o da. Yer alan. Yani Medea Benjamin de şeyi söylüyor. Code Pink ve savaş karşıtı kadın ve feminist gruplardan birinin içinde yer alıyor. Sık sık yazılarına da yer verdiğimiz birisi. Amerikan askerlerini Afganistan'daki bu çöküşte feda etmekten vazgeçmenin zamanıdır diyor. Yani çok önemli şeyler söylemiş aslında, bilgiler de veriyor. Taliban'a zaten raison d'être, yani varlık sebebi haline getiriyor diyor aslında. Yabancı kuvvetlerin, işgal güçlerinin orada olması. Yani ne zaman NATO kuvvetleri Afgan vatandaşlarını öldürseler Taliban bundan kârlı çıkıyor. Ve bu her seferinde böyle oluyor. Ve işin ilginç tarafı, mesela bu helikopterin düşürüldüğü gün zaten 2 Ağustos'ta NATO kuvvetleri Güney Helmand vilayetinde bir eve saldırıda bulunmuş ve 8 kişilik bir aileyi katletmiş. Yani daha doğrusu bir ailenin 8 ferdini katletmiş. Aralarında kadınlar, çocuklar da var. Tabii. Şimdi emin olabilirsiniz onların, bu akrabalarının da yol kenarına patlayıcı maddeleri yerleştirip Amerikan tanklarını havaya uçurmak üzere olduğundan emin olabilirsiniz diyor. Yani şu ana kadar Obama yönetimi 10 bin kişiyi çekmeye çalışıyor bu yılın sonunda. Ama muazzam bir 90 bin kişilik bir kuvvet bırakmış olacak orada bu kazanılmaz savaşı sürdürmek için. Ve kime karşı olan yapıldığı bilinmeyen bir savaş aynı zamanda bu. O da var yani. Hem kazanılmaz hem de bir şeyi yok. Karşısında herhangi bir şey yok. Taliban'a karşı mı savaş yapıyor ABD? Yapıyorsa neden yapıyor? Evet ve muazzam tabii Taliban'a da rüşvet konvoylara yardım, lojistik konvoylara yardım etmesin diye, saldırmasın diye daha doğrusu Taliban'a muazzam milyarlarca dolarlar, yani milyonlarca dolarlar sonra da bunlar eklenip birbiri üstüne milyarları buluyor tabii. Yani dolayısıyla biz vergi verenler, Amerikan vergi verenleri düşman dediğimiz gruplara ödeme yapmış oluyoruz diyor. Kendi askerlerimizi öldürsünler diye. Böyle bir tutulmaz durum var. 2600'ü aşkın sayıda Amerikan askeri bu. Burada hayatını kaybetti. Evet, tabii orada tekrar, hayatını kaybeden sivil sayısı. Ondan hiç bahsetmiyorum bile diyor zaten. Zaten kendisi bilinemiyor. Yani istese de bahsedemeyecek, bilinmiyor çünkü. Evet, medya Benjamin tabii sadece Amerikan askerlerinin ve canlarının kaybını değil, Afgan sivillerini de öncelikli olarak söylemiş zaten. Ki bu sivil ölen sivillerden önemli bir kısmının da artık sadece o yapılan saldırılarda bu collateral, artık onun Türkçesi ne ise, yan hasar mı demek lazım? Evet. Olarak ölen sivil olmadığı da ortada, bu da çıktı. Yani işte oradaki birliklerin bir kısmının insan avına çıktığı, kendi tırnak içinde zevk ve eğlenceleri için işte evet, genç çocukları falan avladıkları da fotoğraflarıyla beraber belgelenmiş ve haber olmuştu. Evet, ben onu o fotoğrafları görüp yemeden içmeden kesilir hale de geldim. Bir süre kısacık bir süre de olsa. Gerçekten olacak işte, üzerine de kahkahalar atarak gülüyorlar, eğleniyorlar yani. Genç bir çocuğu öldürdükten sonra. Evet, bu böyle. Şimdi devamını Britanya'daki, Londra'daki olayla, ayaklanmalarla getirelim. Çok önemli bir gelişme de oradan var. Perşembe günü İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Tottenham mahallesinde dün gece ya evvelki gece yaşanan ayaklanmada polis saldırıya uğradı ve bina ve araçlar ateşe verildi diye vermiş. Ama başlangıç noktasının nasıl olduğu konusunda rivayet muhtelif. Bunu BBC Türkçe'den böyle verdik. Mark Dugan adlı bir genç polislerce öldürüldü ve protesto ederek polise saldıran göstericiler de 26 polisi yaraladılar diye devam ediyor haber. Bu 7 Ağustos tarihli bir BBC haberi. Tutuklanan kişiler şiddete başvurma ve hırsızlıkla suçlanıyor diye. Polis bu sabah da bazı kesimlerde yasa dışı eylemlerin sürdüğünü ve mahalle sakinlerinin yağmalamakta olduğu konusunda kendilerine bilgi, yağmalamalar devam ediyor diye bilgi verdiğini söylüyor. Yangınlar olmuş. 49 irili ufaklı yangın çıkmış. Bölgedeki bütün yangınların kontrol altına alındığını söylüyor polis. Londra'nın en yoksul kentlerinde, işte semtlerinden bir tanesi Tottenham. Yaklaşık 300 kişi semtteki polis karakolunun önünde gösteri düzenlemiş. Ama engel olmak isteyen polislere şişeler ve diğer nesneleri fırlatmış göstericiler, polise ait iki araçla bir otobüsü ateşe verdiği, dükkanları yağmaladığı ve camları kırdığı belirtiliyor. Fakat tabii bu tipik bir işte BBC'nin alışa geldiğimiz, çoktan beri verdiği bir haber. Aslında bunun çok derinliğinde bambaşka gelişmeler olduğunu da söylememiz gerekiyor herhalde. Yani tam şimdi Guardian mesela daha ayrıntılı bazı bilgiler veriyor. Hatta bir de çekilmiş videosu vardı. Böyle yağmalanmakta olan dükkanları da gösteren. Fakat başlangıç noktası olarak çocuğun, bu gencin niye öldürüldüğünü bilemiyoruz ve nasıl olduğu, silahlı olup The Sun gazetesi, Bulvar gazetesi yine işte bir fotoğraf koymuş. İşte fotoğrafta böyle bir, şimdi tarif edemeyeceğim pozu var, işte elini burnuna koymuş falan, böyle mücevherler falan var elinde, öldürüldüğü söylenen çocuğun. Ve işte fotoğrafın altında da gangster pozu veriyor şeklinde verilmiş haber. Daha sonra da işte haberin detayında şöyle deniliyor. Polis takip ediyormuş kendisini. Neden takip ettiği söylenmiyor. İşte son mesajında, bu arada Sun gazetesi de hala mesajlara atıf yapmakta, ısrarcı anlaşılan. Polis beni takip ediyor dediği aktarılıyor. Sonra da polise ateş açtığı söyleniyor. İşte hatta ateş açtığı polisin radyosuna isabet etmiş mermilerden bir tanesi. İşte hafif yaralanmış polis memuru. Cevap vermiş o da ateşe. Telsizine. Telsizine, radyosu dedim, evet. O da karşılık vermiş ateşe ve iki kez yüzünden vurarak öldürülmüş. Çok şüpheli ve düşündürücü bir durum. Siyahi bir genç olduğunda. Evet, siyahi kendisi. Bir genç olduğunda belirtelim hakikaten. Durum bu. Ondan sonra da yani belli ki bir şüphe var ölümde en azından. Bunu protesto etmek için toplanan işte 200-250 kişi civarında olduğu söylenen bir grup var. Daha sonra bu grubu işte karşılayan bir polis grubu var, engellemeye çalışan, ne yapıyorlarsa. İşte bunlar zaten bir gösteri yapıyor o sırada. Hani o ana kadar bir taşkınlık yok iken birdenbire işte farklı bununla ilgili de haberler var. İşte bir grup göstericilerin polise saldırdığını, bir grup da polisin göstericilere saldırdığını söylüyor gazetelerin veya haberlerin. Ama net bir bilgi yok. İşte olayı gördüğünü söyleyen bazı insanlar şey söylüyor, polisin ilk müdahaleyi yaptığını söylüyor. Göstericilerden işte bir tanesini yumrukladığını, ittiğini falan. Böyle bir karışık durum var orada. Evet, bu konuda bir kere birkaç şey söylememiz lazım. Bir tanesi, çok yüksek sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı, aralarında pek çok sayıda Türk'ün de bulunduğu Londra'nın da en büyük siyah nüfusu barındıran semtlerinden biri olduğunu belirtmemiz lazım. Tottenham'ın Kuzey Londra'da. Ve ikinci bir şey de, yalnız Tottenham'da değil, genişlemekte olduğunu gösteren de bu sabahın haberi var. Mesela Guardian gazetesinde ikinci gece, şiddet gece yaygınlaşan Londra'da ve bazı, yani Guardian'ın verdiği Paul Lewis, Matthew Taylor ve Ben Quinn üç imzalı bir yazıda, haber raporunda şeyi söylüyorlar. Pazar akşamı giderek ikinci geceki ayaklanmalarda Londra'da o daha önceden planlanmış bir hareketin parçası olduğuna dair giderek artan kanıtlar vardı. Sporadik olarak çeşitli yerlerinde başkenti Londra'nın çeşitli ayaklanmalar çıktı diyor ve polis de tam teşekküllü kıyafetleriyle, işte Robocop kıyafetleriyle Anfield'da mesela, yani Tottenham'daki şeyden bir 10 kilometre mesafede olan Anfield'da da çatışmalar olmuş ve Brixton'da da daha sonra da dükkanların bazılarının yağmalandığı haberleri geliyor. Anfield'daki sahneler ki cumartesi akşamının çatışmalarını yansıtırken daha küçük çaptaydı diyor ve işte gençlerin toplanıp bayağı şeyleri, setleri filan, barikatları yıkıp girdikleri, yani şey atabilmek için bazı tuğla duvarları da, polise atmak için bazı tuğla duvarları da söküp, tuğla, onun duvarları yıkıp tuğlalarını söküp atmak için kullandıklarını söylüyorlar. Bu arada farklı şeyler de var. Yani bu sadece hani bir işte gencin şüpheli ölümünü protesto etmek amacıyla yapılan bir şey değil. Bu şiddet dalgasının en azından çıkış noktası olabilir ama altında yatanlarla ilgili farklı değerlendirmeler, yorumlar da yapılıyor. Özellikle en öne çıkanlardan bir tanesi de bu İngiltere hükümetinin özellikle geçtiğimiz yılda çok yoğun bir şekilde takip ettiği kesintiler, hatta işte İngiltere'de en kısa sürede yapılan en fazla kesinti olduğu söyleniyor bunların. Kesinti dediğim şey de kamu harcamalarının kesilmesi. Evet, özellikle de eğitim, öğrenci harçlarının, mesela yani öğrencilere verilen bursların tamamen kesilmesi. O bir yanda, bir yanda da işte işsiz gençlerle veyahut kendi şartları itibariyle dezavantajlı durumda bulunan gençlere yönelik bazı programlar var. Bunların hepsinin şeyi kesilmiş, parası kesilmiş. Evet, birçok İngiltere'den Başak Ertuğrul'le de konuşmuştuk. UNCUT hareketinin, UNCUT diye bir hareket vardı, böyle ilginç spontane gösteriler yapıyorlardı bunlara karşı, bankaların önünü banka işgal edip, yani şey olarak iş yaptırtmayan, vergi ödemiyorlar, bir de ondan sonra da kesintiler geliyor diye. Ama bunun böyle olacağı belliydi herhalde. İşte şöyle oldu aslında, o kesintilerle beraber bütün o protestolarda onları, bunun ortaya belki çıkmasını engellemeye de yönelikti biraz. Biraz kalıcılaşmaya başlayan bir alt sınıf, bir mağdur sınıfı orada oluşmaya, yaratılmaya başladı. Veya zaten uzun süredir olan bir şeyin öne çıkması bu şekilde oldu, sağlandı. Zaten işte bölgeden... Tottenham bölgesinde birkaç kişiyle yapılan görüşmeler de var. Yapılan yorumlarda bunların da şeyleri var. Yansımış. Örneğin bir adamla, ismini sadece Jason olarak verilen bir adamla yapılan bir görüşme var. Diyor ki, benim mesleğim yok. Herhangi bir, hayatta önümde olan herhangi bir şey yok. Hiçbir şeyim yok diyor. Daha sonra da işte neden suç olduğundan den vuruyorlar. Bundan bahsediyorlar. Okuldan mezun olduğundan, okuldan çıktığından beri veya ayrıldığından beri işsiz olduğunu da eklemiş. Evet. Bu bir getto. Bu bir varoş. Bizim hiç kimsenin umurunda değiliz. Evimin dışına polis tarafından defalarca hiçbir sebep olmadan durduruldum. İş yok. Ve işte şimdi bize ayrılan şeyleri de kesmek istiyorlar. Sosyal yardımları da kesmek istiyorlar. Hayatta kalmamız için hiçbir yol yok ve daha önce dediğim gibi kimsenin umurunda değiliz diye bitiriyor sözlerini. Evet, yani çok şey, yüksek işsizlik, bütün kamu harcamalarının kesintileri ve bir de polisin giderek de artan sert muamelesi birleşince böyle bir patlayıcı bileşim meydana getirdi, terkip meydana getirdi diyor Reuters'dan da. Adrian Croft'un analizi böyle başlıyor zaten. Sonunda da şiddetin patlamasına ve yağmalara Londra'nın en yoksul mahallelerinden birinde böyle oldu diyor. Ve bunu da şeylerin ifadeleriyle, işte senin de biraz önce sözünü ettiğin orada kalan, yani oranın sakinlerinin ağızlarından vermiş çok endişe verici bir durum. Evet, yani bu sosyal yardımların kesilmesinin bu şeylerde, şiddet olaylarında etkili olduğu sadece göstericilerden gelen bir şey değil. Onu da belirtmek gerekir belki. Evet, polisin kendisinden de böyle bir şey gelmiş ki ilginç hakikaten. Jenny Jones diye birisi, değil mi? Evet, Metropolitan Polis Otoritesi olarak geçen kurumun, yani polis. Scotland Yard'ı. Evet, evet, polisin bir üyesi şöyle bir açıklama yapmış. O da işte hükümetin kesintileri kesinlikle bu olaylarda etkilidir demiş ve iki yönlü olarak, yani hem olayların başlamasında insanların radikalize olmasında, hem de aynı zamanda polisin verdiği tepki bakımından, çünkü polisin de kendisinin kesintilerden muzdarip olduğu, maaş kesintileri veya işte başka her türlü mesleki fayda kesintileri diyeyim, bu ikisinin birbiriyle karşılıklı olarak desteklediği ve etkili olduğu olayların çıkmasında yorumunu yapmış. Ama hemen Muhafazakar Parti üyesi Patrick Mercer tarafından eleştirilmiş. Evet. Çok duyarsızca şimdi demiş bu şeyler, söylenenler. Böyle konuşmalar. Bir de olimpiyatlara hazırlanıyor Londra'ya önümüzdeki yıl. büyük bir şey yapılacak. İşte oradan bütün paralar olimpiyatlara gitti diyorlar oradaki konuşanlar. Ve Londra dönüşecek ve büyük bir mirasını göreceğiz bunun. Deniyormuş hükümet tarafından işte. Geleceğe böyle tesisler ve müthiş şeyler bırakılacak. İşte miras burada demiş gösterip şey birisi de. Evet, bayağı da ciddi tabii şeyler gitmiş, dükkanlardan epey malzeme götürülmüş olduğu anlaşılıyor. Yani işte şey, vandalizm hareketleri de olmuş tabii sonrasında. Çünkü böyle ayrılabilecek, kolay kolay anlamlandırılabilecek bir şey de olmayabiliyor her zaman. Bu gibi başkaldır ama arkasında yatan sebepleri zaten bakmamız lazım. Kesinlikle ve yani bu odaklanmak göz göre göre gelmiş olan bir şey olduğunu hiç şüphesiz rahatlıkla söyleyebiliriz. Görünen köy kılavuz istemez sözü açıkça bunun için geçerli. Bu bütün dünya içinde söz konusu aslında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi görmekte olduğumuz bu korkunç şeyler, dini gösteriler vesaire, hepsi de bir avuç insanın aslında böyle bütün politikacıları, sistemi satın alan şirketlerin varlıklarını artırmak, zenginliklerini artırmak için tam bir sınıfsal şey, orta sınıfın yok edilip sadece %1'lik bir kesimin şey sürmesini, keyif sürmesini sağlayacak bir sistemin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor ve bu her yerde de aynen böyle devam edecek yani. Çünkü insanlar o şeye katılamıyor, o sisteme katılamıyor. Yani var olan siyasi politik düzen insanların artık veya toplulukların, toplumların, cemaatlerin diyelim, hani bu community kelimesinin karşılığını cemaat olarak çevirmiştik ya birkaç evet. kere. Bunların katılımı için anlamlı bir şekilde kendi çıkarlarının savunulması veyahut temsili adına katılımı için gerekli şeyi, mekanizmaları artık sağlamıyor. Durum bundan ibaret. Yani çoğu zaman 5 senede bir, 4 senede bir veya artık kaç senede bir olursa olsun oy kullanmaktan ibaret demokratik, bunu da tırnak içinde kullanıyorum çünkü yani demokrasiyi dar tanımlarsanız böyle de tanımlayabiliyorsunuz. Gidip oyunuzu atıyorsunuz. Katılımınız ama çok çok sınırlı. Bir örneği de mesela şey, tamamen ABD çalışan, madem ABD'den örnek verdiniz oradan devam edeyim ben de. ABD çalışan sınıfının çok dışında seyreden bir şey oldu. Borçlanma krizi yaşandı geçtiğimiz haftalarda, değil mi? İşte ABD'nin bütçesi de borçlanma tavanının limitinin arttırılması ki ABD'nin bazı ödemelerini döndürmesi sağlanacaktı bu şekilde. Evet. Üzerinden çok önemli bir tartışma yaşandı. Buna baktığınız zaman çalışan kesim müdahalesi neydi, yoksa işte tamamen elitler, siyasi elitler arasında ilerleyen bir iktidar savaşı mıydı diye değerlendirme yaptığınız zaman ikincisinin daha çok öne çıktığını görüyorsunuz. Çünkü dile bile getirilmiyor. Yani yok orada. Şeyin Obama hükümeti de dahil olmak üzere bunu dile getiren fazla olmadı. Evet ve bu yani büyük bir çöküşün arifesinde olduğunu gösteren çok sayıda belirti var. Yani hafta sonunda birazcık şöyle birkaç analize bakma fırsatı buldum. Yani Michael Moore'un çok ilginç bir Amerikan orta sınıfı ne zaman yok oldu, kesin bir tarih verebilirim size diye ilginç bir analizi vardı. Belgesel yönetmen. Aynı zamanda da Noam Chomsky'nin de Amerika'nın aşağı inişi, decline'i, çöküşü mi diyeceğiz ona, üzerine yaptığı ilginç bir yorum, analiz vardı. Onlara da bakmamızda fayda olabilir uzun vadede. Bayağı ciddi bir. Ve Paul Krugman'ın da aslında Standard & Poor's'un da nasıl bir rezalet olduğunu, her iki tarafında nasıl bir çöküşte ve rezalet içinde olduğunu gösteren analizleri vardı. Üçünü birden belki Amerika'nın başına gelenleri bütün dünya içinde tabii ki ekstrapolasyon yapmak zorundayız zaten. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu kurumlar, kuruluşlar, hani öyle diyoruz ya, şirketler aslında bunlar. Şirketler evet. Devletlerin borçları üzerinden veya işte her türlü ekonomik indikatörü üzerinden ne kadar değerli olduğunu tespit etme yetkisine sahipler. Çok büyük bir şey güç aslında. Çok büyük bir iktidar baktığınız zaman. Ama bugüne kadar fazla bunun üzerine konuşan yoktu. Çünkü şöyle bir illüzyon vardı. Sistemin kendi kontrolü altında olduğu illüzyonu vardı. Hegemon güçler tarafından. Zaman zaman işte bu Avrupa'da yaşanan Euro krizi sırasında dile getirildi. Ya bu şirketler ne oluyor ki böyle hakkımızda atıp tutuyorlar şeklinde. En son olarak Standard & Poor's şirketinin ABD'nin kredi notunu düşürmesiyle ABD'den de bir şey gelmiş. Tepki gelmiş. Standard & Poor's'u eleştirmiş. O da demiş ki ya biz bağımsız bir kredi kuruluşuyuz. Bizim yaptığımız bu. Ama şirket bunlar ve bağımsız olmadıkları da ortada. Biraz şeye benziyor bu. Antonio Negri ve Michael Hart'ın Empire, İmparatorluk adlı kitabında hani kendi yarattığı güçlerin böyle bir kar topunun yuvarlanıp büyümesi misali büyüyüp daha sonra onun yaratını da güdümünden çıkması. Kontrolden çıkma. Evet. Aslında bu şey de öyle tabii, aynen öyle. Çay Partisi denilen hikaye. O bir parti değil aslında. Yani siyasi parti değil. Bir hareket. Çay Partisi'nin de ortaya saçtığı, bu şirketlerin ortaya saçtığı azgın sağcıların kontrolden çıkmakta olduğunu gösteren çok sayıda belirti var. Hatta şimdi şirketlerin de CEO'ların filan bayağı kaygı duydukları gözüküyor. Kontrolden bu işi çıkarttık zaten diye herhalde. Standard & Poor's'da 2 trilyonluk bir hata yapmış. Ama önemli değil zaten. Ne olacak 2 trilyon? Ona rağmen düşürmüş notu. Paul Krugman da şeyi de hatırlatıyor ama döneriz sonra. Bütün büyük 2008 krizinin çıkışında en büyük rolü oynayan Lehman Brothers şirketinin iflası sonunda kararlaştırıldı. Kısa süre önce bu iflastan ve krizden Standard & Poor's şirketi ona tam not vermiş, Lehman biraderlere. Gayet iyi gidiyor bu şirket demiş. Yani değerlendirme de bu. Değerlendirme şirketi. Bağımsız kredi. Şirket. Bağımsız şirket. Peki buna döneceğiz şimdi. Ali Bilge ile bir kayıt söyleşimiz var. Ali Bilge şu anda bir uçakta olacağı için Cuma gününden geçmiş Yüksek Askeri Şura'nın bir değerlendirmesini yaptığımız bir ekonomi politik programı yaptık. Şimdi birazdan ona gireceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhaba Ali Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Bu sefer kayıt yapıyoruz. Çünkü siz bu program yayınlandığı sırada uçakta olacağınız için önceden yapılmış bir kayıtla bu sefer yapıyoruz ekonomi politik programını. Bugün ele almak istediğimiz konuda konulardan önemlisi Yüksek Askeri Şura tamamlandı. Cuma günü ve Cuma günkü haberlerde bitmişti o iş ve yaşın yansımaları nasıl olur diye biraz bunu konuşalım. Çünkü yıllarca bu Yüksek Askeri Şura yaş toplantılarını konuşmuştuk. Bunu büyük uzlaşma diye veren gazeteler de oldu. Mesela Cumhuriyet'in Cuma günkü Cumhuriyet'te olduğu gibi Şura'da terfi ve atamalar için orta yol bulundu. Tutuklu generallerin de komutan yardımcısı yapıldı ve Kalyoncu'nun da önünün açıldığı haberi bu uzlaşma olarak verilmişti. Buna karşılık şeyde de Taraf gazetesinde de mesela yaşta orta yolu buldular ama siyasi irade askerden gol yedi şeklinde bir yansıması vardı. Lale Kemal'in analiz yazısında, aynı zamanda da Ahmet Altan'da son askeri şura temizliğin o kadar da kolay olmadığını gösterdi hepimize. Bana sorarsanız Koşaner'e de yazık oldu diyordu. Siyasi iktidar Koşaner'in emekliliği karşısında dik durdu ama askerlerin istekleri karşısında aynı sağlamlığı gösteremedi. Hatta askerin isteklerini yerine getirebilmek için kanunları çiğnemeyi bile göze aldı diyor. Yani orada da başka bir şikeyle karşılaştık diyor. Şike üzerine bir konusunda bir yazı yazmışken. Temiz, güvenilir, şeffaf bir askeri yapının kurulması şimdilik başka bir zamana ertelendi şeklinde de bir yorum vardı. Özellikle de Ergenekon sanığı İbrahim Şahin'in ifadesiyle gölgelendiği belirtilen Bekir Kalyoncu'yu jandarma genel komutanı yapılmasına, hükümet tarafından yapılmasına itiraz vardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dünkü şura kararları ve yaşanan son 4 gün buna geriye dönüp baktığımızda sorunlu geçen 2009 ve 2010 şuraları çerçevesinde değerlendirdiğimizde böyle her şeyin çözüldüğü bir kararlar manzumesi beklemek yanlış olur. Ama şunu da söylemek mümkün. Türkiye'de ordu hükümetin emrinde bir ordu olmadı yakın tarihimiz boyunca. Daha çok rejimin ordusu oldu. Hatta hükümetlerin üstünde bir güç halinde, yani Milli Güvenlik Kurulu askerlerin kararlarını gözetmeyen hükümetler neredeyse görevden alındı, uzaklaştırıldı. Dolayısıyla bütün bu gelişmelere tarihsel bir perspektif içinde baktığımızda fazla da ilerlemeyeyim. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı süresindeki gelişmelere baktığımızda sivil inisiyatifinin alanını genişlettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu bir süreç gerçekten 2002 ilk askeri şuradaki görüşmeleri geçen hafta aktarmıştım. Abdullah Gül'ün başbakan olduğu ve ondan 2009'a kadar gelişmelerde, yani bu askeri şura kararlarında sivillerin adeta alınan kararları imzaladığı bir tarihsel gelişimden geliyoruz. Yani bugüne kadar askeri şura kararlarında hükümetlerin ciddi inisiyatifleri olmadı. Zaten yaş kanununa göre de Başbakan ve Milli Savunma Bakanı diğer orgenerallerle birlikte eşit düzeyde oy sahibi. Ve burada zaten sivillerin bir inisiyatifi söz konusu değil. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Ama asker-sivil ilişkileri modern bir demokrasideki yerine oturdu demek son derece yanlış. Bunun ancak, yani ama 2011, 2009, 2010 ve 2011 Ağustos yaş kararları ve buradaki gelişmeler Türkiye'de silahlı kuvvetler ve sivil irade arasındaki gelişmelerde çok önemli parametreleri oluşturacaktır. Ve burada da önemli bir mesafe alınmıştır. Şöyle bakalım, Türkiye'de işte bir askeri vesayet altında bir demokrasi düzenindeki gelişmeleri baktığımızda Milli Güvenlik Kurulu, YAŞ ve askeri bürokrasinin kendisine çizdiği imtiyazlı alanların son 10 yıldaki durumuna bakalım. Dolayısıyla burada bu mesafeyi, YAŞ'taki bu gelişmeleri ne hafife almalıyız ne de asker-sivil ilişkileri ya da rejimi, ordu hükümetin emrine tamamen girdi diyebiliriz. Ama önemli bir sivil inisiyatif geliştiğini söylemek mümkün. Biz nerelerden geliyoruz buraya? Yani programın konusunu çok çok aşan, hükümet askerin politikasını onaylamazsa iktidarından olur, Yüce Divan'a kadar yolu olur diyen değerlendirmelerden buralara geliyoruz. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları süresi içerisindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda ve de sayısız darbe girişiminin olduğu, sayısız hükümet engellemelerinin yer aldığı ortamda bu general kademesinde yer alan insanların her birinin sütten çıkmış ak kaşık olmadığını anlamak için kain olmaya gerek yok. Ve hükümet de bu ilişkileri tanzim ederken bunları göz önünde bulundurmak durumunda. Ama bu yaşın yansımaları en önemli noktalardan bir tanesi anayasa içerisinde vücut bulacak. Yani eğer yeni bir anayasa yaparsak, bu yeni anayasada askeri vesayete ilişkin en önemli alanlardan biri olan Yüksek Askeri Şura'nın oluşumu ve bunun buna anayasada buna ilişkin yer alış biçimi ve ondan sonra anayasadan sonra çıkarılacak yeni bir yaş kanunuyla bu düzenleme söz konusu olabilir. Yani 1949 yılındaki düzenleme bugünkü düzenlemeden çok daha ileri bir düzenlemedir. 1949 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmış. 1961'e kadar, 60'a kadar. Dolayısıyla askeri vesayetin Türkiye'nin üzerinden kalktıkça hem daha iyi bir anayasa yapma ile karşı karşıya kalırız. İyi bir anayasa yapmak askeri bu odakların Türkiye'nin idaresinde kimine göre 4. kuvvetin, kimine göre 1. kuvvet halinde bulunan askeri bürokrasinin etkinliğinin yeni bir anayasayla daha temiz bir sürece girmesi beklenebilir. Dolayısıyla 2011 yaş kararları içinde barındırdığı çatışmalarla bir yeni anayasa hazırlama sürecinde yansımalarını olacaktır. Nitekim bugüne kadar siyasetçiden duymadığımız başbakan yardımcıları Arınç ve Bozdağ'ın açıklamaları ve genel olarak kamuoyunda bu meselenin tartışılmadığı nokta kalmıyor. Bir yandan da davalar sürüyor. Tabii ki bu davaların sonuçlanmalarına göre de pek çok husus belirginleşecek ve açıklığa kavuşacaktır. Ama yani Türkiye'nin siyasi denkleminde şunu söylemek çok rahatlıkla mümkün. Askerin etkinliğinin ordunun hükümetin emrinde yer alma sürecinin de önemli bir mesafe alınmıştır. Bununla birlikte tabii yani askeri vesayet yeni bir anayasayla ortadan kalkabilir ama yaklaşık 80 yıldır böylesine çok önemli bir rolü üstlenmiş gücün Türkiye'deki sadece pek çok yasa, yönetmelik, tüzük, karar içerisinde ki konumunun da gözden geçirilmesi gerekir. Her şeyden evvel bu alanın şeffaflaşması gerekiyor ve bu alan şeffaflaştıkça ve de yaş gibi, MGK gibi, yargılama usulleri gibi hususların olması gereken düzene kavuşturulduktan sonra biz ancak ondan sonra Türkiye'de askerin sivilin emrine girdiğini söylememiz mümkün olabilir. Dolayısıyla hem Milli Güvenlik Kurulu'nda hem yaşta hem de askeri tüm mevzuatta pek çok düzenleme yapılması gerekir. Ve her şeyden evvel mali ve idari denetiminin şeffaf ve parlamentonun önünde hesap verilebilir olması gerekir. Ben bu süreci hızlandırdığını ve hızlandıracağını da düşünenlerdenim. Evet, yani Milliyet Gazetesi'nde de Fikret Bila yazmıştı. İyi bir başlangıç oldu diye. Yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tutuklu generallere böyle bir temdit süre uzatma kararını alınmasının da uzatmaları olmasaydı yani Genelkurmay Başkanı zor bir başlangıç yapardı. İyi başlangıç oldu demiş. Onu yansıtıyordu Milliyet ama tabii burada bazı sorunları da var. Onların üzerinde hiç durmazsak böyle bir sadece siyasi açıdan bakılsa belki bir orta yol olduğu söylenebilir. Ama gerçekten de kurallarla ilgili biraz zorlama yapıldığı da gözüküyor. Yani Lale Kemal'in analizinde de söylendiği gibi bu personel yasasının 65. maddesine aykırı olmasına rağmen terfi etmeleri öngörülüyordu ama yeni yaş kararlarına göre temdit alınca, yani bulundukları rütbede bir yıllığına süreleri uzatılınca kıyak diye tırnak içinde adlandırılan bir görev süresi uzatılması oldu. Bunun personel yasası, askeri, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yasasının belli maddelerine 49D fıkrası ya da temdit, orada mesela 47 ile sınırlanıyormuş temdit edileceklerin sayısı. Halbuki 49 general temdit almış. Burada bir değişiklik var yani. Bir de personel kanunun, askeri personel kanunun 65. maddesinin 1. fıkrasına dahil edilerek temdit alınmış ama bu da subay sicil yönetmeliğinin belli maddelerine aykırı deniyor. Evet. Yani ve şey demişler, yani askeri sistemde hukuk rütbeye göre işletiliyor. Düşük rütbelilere gelince kapının önüne koyuyorlar demiş bir askeri yetkili. Generallere, amirallere gelince hiçbir şey yapılmıyor denmiş. Böyle bir şey. Ya burada anormallik olduğu muhakkak. Evet. Lale'nin yazdığı. Yani şimdi yakalama emri olan adamı şey yapıyorsunuz değil mi? Evet. Yani, garabet bir durum yani. Dolayısıyla yani burada anormallik var. Ama şöyle biz kronoloji içerisinde baktığımızda bütün bu anormalliklerin konuşulmadığı bir dünyadan önünüze getirip imzalıyordunuz. Evet, aynen öyle. Yani böyle baktığınızda mesafenin alındığını görüyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de yani aslında geçen haftaki konuşmamızda işaret ettiğim bir husus vardı. Yani Mart ayında hükümetin kanun hükmünde kararname yapma yetkisine dair bir kanun çıkarttı. Mart'ta meclise geldi, Mayıs'ta çıktı. Bu hükümetin elini çok güçlendiren bir husustu. Demek ki yani ben pazartesi konuşmamızda belirttiğim hususta hükümet o silahı kullanmadı. Yoksa bunları çözerdi. Evet, çözerdi. Yani kanunlu kararnameyi elinin altına aldı ve onu bir maddeyle hem yaş kanununda hem silahlı kuvvetler personel kanununda, yönetmeninde neyse, yapacağı değişikliklerle bu mevzuatlar arasındaki uyumsuzluk, şimdi detayına girmek istemiyorum işte. Evet. Tutuklu generaller Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdular biliyorsunuz. İki şeye göre yaş kararlarının onay süreci ve geçerliliği, karar süreciyle personel, silahlı kuvvetler personel kanunun işleyişinde bir takım farklılıklar olduğu ortaya bu dökülmüştü bu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarıyla. Dolayısıyla yani hükümet bu anlamda kanun hükmünde kararname diye bir maddeyle çıkarabileceği bir kararnameyle bu tür sorunları bu ortadan kaldırabilirdi. Ama demek ki bu silah kullanmıyor. O da yani oradaki dengelere, evet burada zedelenen anormaliler var. Ama biz ne anormalilerden geliyoruz? Yani evet. Başbakan'a sana bunu ödetiriz diye hitap edebilecek askeri şura kararlarından buralara geliyoruz. Yani meseleyi hep böyle çok şeyde büyük bir mesafe alındı ya da hiçbir şey alınmadı şeklinde görmemek lazım. Önümüzdeki dönemde anayasayla birlikte özellikle yeni bir anayasada askeri vesayetin artık ortadan kaldırılması Türkiye'nin en önemli gündem maddesi. Çünkü Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına artık sivillerin karar vermesi gerekiyor. İç güvenlik, dış güvenlik tehditlerine sivillerin karar vermesi gerekiyor. Askerlerin dizayn ettiği bir Türkiye'den sivillerin dizayn ettiği bir Türkiye'ye gitmek istiyorsak, bu silahlı kuvvetler gücünün Türk siyasi hayatında, idari hayatında, hayatın içerisinde her şeyi belirleyen bir güç olmaktan çıkması en temel sorunların çözümünde bile bir elastikiyet, rahatlama getirecektir. Bunların en başında da Kürt sorunudur. Yani yeni anayasa Kürt sorunu ve askerin sivil denetim altına girmesi hep birbiriyle ilişkili hususlardır. Dolayısıyla burada şunu göz ardı etmemek lazım bir diğer hususta. Yani bu yeni ordunun üst kademesine gelen insanlar ile 28 Şubat'taki generalleri falan biraz karşılaştırmak lazım. Bunların soludukları dünya ve Türkiye iklimine bakmak lazım. ve onların karşılaştıkları sorunlar ve karşılaştıkları yanıtlarla çok daha farklı şeyleri solduklarını da görebilirsiniz. Sonuçta bu şu anki kademedeki kişiler Soğuk Savaş sonrası general olan kurmaylardır. O iklimde generallik rütbelerine gelen kişilerdir. Daha farklı bir Türkiye'ye bakabilirler. Bir diğer husus da ben bundan sonraki adımda yansımalarında açıkçası şeyi görmek durumu. Yani bu aynı zamanda bu Ergenekon'du, Balyoz'du, darbeler gibi konularda iki genelkurmay başkanı Büyükanıt ve İlker Başbuğ'a uzanıyor. Oralara doğru yaklaşıyor. Bir anlamda bunun da bir pazarlığı var. Bu anormaliler içerisinde bunların da olduğunu önümüzdeki günlerde anlayabileceğiz. Çünkü bu şu ana kadar bu süreçte gözaltına alınmayan ya da tutuklanmayan genelkurmay başkanları var. Kuvvet komutanları var. Kuvvet komutanları oldu. Dolayısıyla yani bütün bu 10 yıl içerisinde sayısız darbe teşebbüslerinden genelkurmay başkanlarının haberi yok muydu? Çok bunlar, zor böyle olduğunu düşünmek yani. Evet, yani bunlar böyle şey değil. Bu kadar o general sınıfının %10'u 15'i tutuklu, sanık vesaire durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu gelişmelerin bir kere geniş bir askerin yeri hususunda tartışma alanını daha da genişletmiştir. Evet, yani gerek bu internet siteleri meselesinde anlayıcı kara propaganda işte neyse adı o onunla ilgili davada eski genelkurmay başkanlarına kadar uzanmakta olduğu görülüyor son şeylerde. Gerekse de aynı şekilde bu Şemdinli de iyi çocuklardır diye evet. Suçluların korunmasına giden yolda da eski genelkurmay, o zamanki kara kuvvetleri komutanı olan şeye de kişiye de sonradan da genelkurmay başkanı olan kişiye de uzanacağı gibi bir şey de var, evet. Dolayısıyla yani bütün bu koridor içerisinde bakmamız lazım. Biz önümüzdeki işte sonbaharla birlikte yeni anayasa tartışmalarının gündeme geldiği Kürt sorununda inşallah yani bir akıl tutulmasından kurtulunduğu bir dönemece gelindiği ortamda askerin bu konularda iradesi ki Türkiye'de biz anayasaları hep asker iradesiyle yaptık bugüne kadar. Evet. Yani dolayısıyla bu iradenin azalması, sivillerin kendi inisiyatifle bir anayasa yapmayı başarmalarının önü açılması açısından da önemlidir. Aynı zamanda Kürt sorununu çözmek için. Çünkü bu sorunlar bugüne kadar Türkiye'de bütünüyle askerin belirlediği kurallar çerçevesi içerisinde, bakış açısı çerçevesinde çözümlenmeye çalışıldı. Ve çözümlenemedi. Bugün gelinen noktada bu anlamda bir mesafe alındığını söylemek bir. Tabii ki kendi içinde ciddi çelişkiler barındırabiliyor bu tür kararlar. Açıkçası bunun bir nedeni de biz o dünyayı çok şeffaf göremiyoruz, bu tartışmaları bilemiyoruz. Dolmabahçe görüşmesini bilemediğimiz gibi. Bir gün dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt ve Başbakan Tayyip Erdoğan Dolmabahçe görüşmesini ki eşlerimize bile söylemedik dedikleri Dolmabahçe görüşmesini açıklarlarsa bu tür meselelerin nasıl döndüğü hakkında fikir sahibi olabileceğiz. Dolayısıyla yani bu bağlamda böyle ne moral bozucu ne de düğün bayram edici bir şekilde bakmak gerekir. Bence ama Türkiye'de sivillerin alanını genişlettiğini söylemek mümkün. Bu aynı gün iki çelişik kararlar şey oldu. Biri de ekonomi de oldu. Yani daha doğrusu yaş kararlarında bazı beklentilere uygun kararlar çıktı. Bazı beklentilere de uygun olmayan kararlar çıktı. İşte Kalyoncu meselesi gibi ya da tutuklu generallerin sürelerinin uzatılması gibi. Aynı gün Merkez Bankası da bazı kararlar aldı. Bu da Türkiye'de iktisadi kamuoyu tırnak içinde piyasalar tarafından benzer şekilde algılandı. Yani çelişik kararlar şeklinde algılandı. Evet, U dönüşü deniyor. Mesela Erdal Sağlam da Radikal Gazetesi'nde evet. öyle yazmıştı. U dönüşü şoku diye yani Merkez Bankası'nın çok kısa süre öncesine kadar tüketimi sınırlandırmaya yönelik şeyinden tavrından sonra birdenbire harcamaları teşvik için aldığı sürpriz kararlardan bahsediliyor. Ya şimdi öyle sularda yüzüyoruz ki bu askeri meseleler de öyle. Yani dolayısıyla böyle birbirine çelişik şeyler. Yani mesela tüm dünya ekonomisi şu anda yaşayanların gördüğü en büyük bunalımını yaşıyor. Evet. Ve de gerçekten bir küreselleşme sürecinin en büyük bunalımını yaşıyor. Ve çok değişik sular. Yani Daron Acemoğlu'nun bana söylediği bir şey vardı. Yani Daron Acemoğlu da Türkiye'li bir çok önemli MIT'de bir iktisatçımız. Türkiye'li bir Ermeni, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ne yapmayacağımızı biliyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz demişti dünya ekonomisi. Böylesine bir belirsiz sularda yüzülüyor. Belirsiz sularda yüzerken şu hale bakar mısınız? Amerika batağın önünde bir de lider bir ekonomi de kayboldu, yok oldu. Motor güç, öncü güç bir ekonomi. Herkes ona bakıp kararlarını alıyordu. Avrupa büyük bir krizi yaşıyor. Durgunluğun eşiğine girmiş. Şimdi böyle durumlarda Merkez Bankaları ekonomi yönetmek askeri şura kararları gibi kararlar almayı da getirebilir. Yani bir yandan temdit edersin, bir yandan Genelkurmay Başkanı ikinci plana itebilirsin. Birbiriyle kararlar çıkabilir, karışık kararlar çıkabilir. Şimdi Merkez Bankası da bir yandan bir hafta önce ekonominin ısındığını söyleyerek ve cari açığın yüksekliğini işaret ederek faizler konusunda ondan sonra ve ekonomik politikalar konusundaki söylediklerinin tersi bir durumla karşı karşıya. Ama bu tür durumlarda olur. Evet. Yani bunu böyle çok ayet usulü görmemek lazım. Ekonomik bunalımların olduğu zamanlarda iktisat politikası üretirken bir daha önceki ayetlere bakamazsınız. Evet. Ne yani şeyde Yüksek Askeri Şura ile ilgili olarak tutuklu 14 general için ne terfi ne emeklilik kararı çıktığı gibi burada da ne dur. Yani bir yandan bazı kararlarıyla cari açığı yani açığı önlemek istiyorsunuz. Bir yandan %50'sini Avrupa'ya satıyorsunuz ürettiğiniz ihracatınızın %50'si. Oranın durgunluğu sizi mahvedebilir. Hem yani bütün hedefleri tutturabilmek gibi aslında Merkez Bankası'nın yaptığı yani böyle bir şeyin başarılması iktisat açısından dahice bir şey olur da yani bütün bu hem durgunluğu çözeceksiniz hem cari açığı enleyeceksiniz hem TL likiditesini sağlayacaksınız hem dövizde sorun çıkartmayacaksınız. Bütün bu meseleleri büyüme ışığında yürüteceksiniz. Evet, her zaman olduğu gibi Nasrettin Hoca fıkralarına uygun şekilde siz de haklısınız tabii. Evet yani ama zor bir dönemden geçtiğimiz muhakkak yani merkez bankaları açısından da alışılagelmiş yaklaşımları yani birbirinden terk edebilirsiniz. Değişik kombinasyonlar kurabilirsiniz. Süremiz galiba bitti. Evet. Ya yani eklemek istediğiniz bir şey yok, var mı? Yok. Yani bu konuya daha devam edeceğiz ekonomik kararlara ve onun yansımalarından. Peki çok teşekkür ederiz Ali Bey. Peki. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy. Evet, Cannonball Adderley ve arkadaşlarından Joe Zawinul bestesi Mercy Mercy Mercy Me'yi dinledik. Best of Cannonball Adderley albümünden çaldığımız bir parça. Julian Edwin Adderley ama herkes onu Cannonball Adderley diye biliyor. Top güllesi. Ve 1975'te bugün hayata veda etmişti kendisi. 1928 doğumlu alto saksafoncu ve caz dünyasının en önemli önde gelen müzisyenlerinden birisi. Çok önemli bir müzisyene günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve devam ediyoruz gündemimize. İlk defa bir haber de keşfettik. Afrika'daki, Somali'deki, Afrika boynuzundaki şeyle beraber küresel ısınmanın bir rolü var mı iklim değişikliğinin diye. Kolay bir cevap değil, evet ama hayır diye cevap vermek, ama aslında böyle demekle beraber başlığın altında Guardian gazetesinde pekala bunun tamamen değişmekte olan iklim koşulları ve bununla baş etme kapasitesinin de azalmasından, özellikle de işleyen demokrasilerin ortadan kalkmasıyla büsbütün bunun açığa çıktığını gösteren belirtilere başvuruyorlar ve bence o haberde en dikkat çekici ayrıntılardan bir tanesi şeydi. Yani bununla ilgili yapılmış bilimsel geniş kapsamlı çalışma yok deniliyor. Birkaç defa haberde vurgulanıyor ama deniliyor. Örneğin Etiyopya'daki gözlemcilerin bilgilerine göre daha önce 6 ila 8 yıl arasında kuraklık, bu boyutlarda bir kuraklık. Bu boyutlarda bir kuraklık değil, yani büyük kuraklık aslında. Bu boyutlardaki kuraklık çünkü son 60 yıldır olmamış ama rastlanırken şimdi artık 1-2 yıl gibi sürelere düşmüş kuraklık yaşanma frekansı. Hatta yükselmiş. Ya, hatta senelik de diyen de ben de rastladım bir rapora. Fakat evet, görmemeye çalışıyorlar hala. Guardian gibi bu konuya çok ayrıntılı eğilen bir gazetede bile bunu görebiliyoruz. Ben onu anlıyorum biraz. Hani daha henüz bir rapor çıkmadı, bilimsel bir çalışma yapılmadı falan gibi bir kaveyatlar. Evet, çıkana böyle, kadar zaten şey bitecek de. Yani biraz da dünya bitecek ama. İklim işte bu iklim değişikliğindeki insan etkisini reddetmeye çalışanların eline malzeme vermemek için ekstra dikkatli bir tutum izlenmesini de anlıyorum. Çünkü bu konuda bir hata demek üstünüze herkesin çullanması anlamına gelebilir. Doğaldır. Ama zaten haberin içindeki diğer detaylar yeterince çok net, belirleyici. Evet. Ve bir de Amartya Sen'e, Nobel ödüllü iktisatçısı Amartya Sen'e bir gönderme yapıyorlar onun gözlemine. Yani demokrasinin çalışır olduğu ülkelerde kıtlığa rastlanmadığı gözlemini yapmış. Çünkü orada taleplere cevap verebiliyor. Belli ölçüde de olsa, yetersiz bir demokrasi olsa bile örgütlenebiliyor onun karşılığı. Fakat şeyde tabii iş kontrolden tamamen çıkmış oluyor, demokratik olmayan. Failed states denen devletin çöktüğü yerlerde buna rastlamak mümkün değil. Durum da böyle. Evet, ilginç şeylerden bir tanesi de şeyden de bahsedebiliriz. İsrail'de müthiş bir çeşit devrim gibi bir şey oluyor. Haaretz gazetesi, İsrail'in en önemli gazetelerinden, liberal gazetelerinden biri. 3 haftayı aşkın bir süredir İsrail'de bir devrim mi ne oluyor diye bir hatta baş yazı yazmış bugün. Uzunca bir süredir kayıtsızlık, 10 yıllardır kayıtsızlık içinde ve bir avuç politikacıya ülkeyi canları istediği gibi yönetme yetkisini vermiş olan halk birden orada ayağa kalktı deniyor ve çok sayıda da talep de yerine getirilmeye çalışılıyor diyor. Yani Netanyahu falan zor durumda kalmış vaziyette görünüyorlar. Cumartesi günü 300 bin kişi sokağa çıkmış. Sosyal adalet ve daha düşük yaşam koşulları, yaşamak için daha düşük fiyatlar talep etmek üzere. Evet ve çok bir İsrail devrimine doğru da giderek dönüşmekte olduğunu görüyoruz diye Haaretz şeyden yazmış. Baş yazısında yazmış. Ve bundan sonra artık İsrail'deki her başbakan bu büyüyen gücü dikkate almak zorunda kalacaklardır. Nereye kadar gider kimse bilemez ve nasıl sonuçlanacağını kimse bilemez ama gücünü ve yürümekte olduğu yönü etkilenmeden değerlendirmek mümkün değil demişler. Bir şeyde pankartta hem İbranice hem de Arapça Mısır burada yazılıymış. Mesela ilginç bir detay bu da. Evet, yani kontrolden çıkıyor. Yani önümüzdeki ayda 50 şehirde 1 milyondan fazla insanı toplayacak bir yürüyüş peşindeler ki bu İsrail'in nüfusu 7,5 milyon civarında yanılmıyorsam. Bayağı ülke nüfusunun 7'de birini sokağa dökmek, 7,5'ta birini bayağı önemli bir şey olsa gerek herhalde. Benjamin Netanyahu falan gayet bir komite kurmuş sıkıntıları dinlemek üzere. Eski reddiyeci görüşünü tamamen değiştirmiş gibi görünüyor. Bu arada Filistin meselesiyle ilgili bu gösterilerin ne bağlantısı var derseniz şu ana kadar birbirinden çok ayrı seyrediyor bu iki olay. Yani İsrail'deki taleplerin bir parçası şu ana kadar en azından değil. Ama Filistinlilerin de önümüzdeki ay gösterileri olacakmış sokakta. Kitlesel eylem çağrıları var Filistin liderlerinden. Filistin'in Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir devlet olması, bu kararın Birleşmiş Milletler tarafından tanınması yönünde bir protesto ve gösteri düzenlenecek. İsrail'de, daha doğrusu İsrail'in bir bölümünde diyelim, yapılan bu diğer büyük gösterilerle ilgili olarak da Filistin parlamentosu üyesi Mustafa Barghouti şey demiş, yani sempati duyuyoruz çünkü onlar da sosyal haklarını, sosyal adalet talep ediyorlar. Tabii bu ve aynı zamanda umuyoruz ki İsrail'deki kriz için sebeplerden bir tanesi de İsrail'in özellikle işgal ettiği topraklardaki işgali ve harcamalarıdır. Evet, o da çok önemli bir nokta tabii. Evet, bu sosyal hareketinde umuyoruz ki barış ve işgale son isteyen bir siyasi harekete evrilmesini görmeyi demiş. Evet, yani merak ve heyecanla da takip edeceğiz herhalde. Bayağı Stav Shafir diye bir genç liderlerinden biri ilk 4-5 çadırla başlamıştı. Sonradan da aldı başını yürüdü, bütün ülkeyi kasıp kavurar hale geldi. Guardian'a verdiği demeçte Stav Shafir de şey demiş. Şu anda bundan sonra atacağımız adımları düşünüyoruz. Daha çok protesto olacak. Kesinlikle çok daha fazla gösteri olacak. Açık diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de protestolar acayip 1000 kişiyi aşmış vaziyette. Şeye karşı, bu petrol boru hattı Keystone XL, Kanada'dan taşınacak katran kumullarını, petrolünü, bitumeni taşıyacak şeye karşı da 20'sinde başlıyor. Ve Amerika'nın dört bir tarafından ve Kanada'dan da gelen insanlar olacakmış. Dün onunla ilgili de Bill McKibben'la ilgili bir şey seyrettim. Nasıl yürütüleceğine ilişkilerin. Ben yaşım küçük ama gene de tutuklanmak istiyorum, ne yapabilirim diyenlere daha mesela hukukçularla görüşüyoruz diye şeyler var. İlginç çok gelişiyor. Evet, bu protestolar derken Türkiye'de de oluyor benzer protestolar. Örneğin hafta sonu Hiroşima'ya atom bombası atılmasın aslında 66. yıl dönümü idi. Bununla çakışan bir gösteri yapıldı Mersin Akkuyu'da. Orada nükleer santral yapılmasına karşı bir gösteri. Burada da bazı ufak tefek olaylar da çıktığı söyleniyor. Elimizde bir ses de var onunla ilgili. İsterseniz ona da kulak verebiliriz şimdi. Yeah! toprağından kimi çıkarıyorsunuz ya? Ben milletvekiliyim. Bir dakika. Nerede Gütbeli? Gütbeli hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkan Vekili. Nedir yani? Bu problem ne böyle? Bu topraklara girmek nerede yasak? Hangi kanunda yasak? Yani nerede yasak neredeymiş ya? Ben bu millet meclisinin bir üyesiyim. Nerede yasak? Bugün bütün arkadaşlarımız, bugün çok önemli bir kazanım elde ettik. Biz burayı yetkililere şunu söylemek için geldik. Burası bizim arkadaşlar. Bu topraklar bizim. Bu topraklarda siz halkın olduğu topraklarda halkın olduğu topraklarda halkın yaşamını gasp edemezsiniz. Evet, Mersin Akkuyu'da. Evet, Ali Rıza Öztürk CHP milletvekili aynı zamanda onun da alana girmesi engellenmek istenmiş. Böyle tartışmalar da yaşanmış. Halkın yaşam hakkını gasp edemezsiniz şeklinde de bitiyordu. Evet, mücadele her tarafta devam ediyor. Şimdi ilginç, Amerika'daki durum son derece ilgi çekici bir hal almaya başladı. Wisconsin'de duruldu şeyler ama geri çağırma. Wisconsin valisinin de orada recall denen bir sistem var. Geri çağrılma, yeniden seçim yapılacak ve belki de kaybedecek vali erken seçimden önceki şeyini. Yani bu tip mücadeleler. Valinin çıkarttığı kanunsuz kanunlar hakkında da tabii şey sürüyor. Yargı süreçleri devam ediyor. Ediyor, evet. Fakat asıl tabii büyük bir şey var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Standard & Poor's şirketinin 2 trilyonluk bir hataya rağmen hükümeti de çok kızmasına yol açan, hükümetin de öfkeden kudurmasına yol açan bir kararı oldu ve AAA'dan tarihinde ilk defa olarak AA artı ya düşürüldü. Bu tabii bütün dünyada da etkileri olabilecek, tepkileri de olabilecek bir şey olarak devam ediyor. Fakat tabii Paul Krugman'ın da yazdığı gibi bir yandan sağın tamamen kudurmuş, aklını kaybetmiş saldırıları artık Amerika Birleşik Devletleri'ni keçileri kaçırmış bir yer haline getiriyor diyor. Yani tamamen rezelerinden, menteşelerinden sökülmüş aklı. Bilyaları devirmiş vaziyette. Sağın çılgınlığı ama aynı zamanda da bu kredilendirme, derecelendirme şirketlerinin de hiçbir etkisi olmadığını da söyleyeyim demiş Krugman. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Yani Amerika iyiden iyiye yokuş aşağı inmeye başladı. Şimdi Michael Moore da bir yazı yazmış. Diyor ki Common Dreams'de okuduğumuza göre zaman zaman 30 yaşının altında birisi bana sorar diyor. Ne zaman başladı bu diyor Amerika'nın bu aşağıya inişi. Yani biz bir zamanlar duyduk işte çalışan insanlar, emekçiler bir ailelerini yetiştirebilirler, çocuklarını koleje. Bir çalışan aile içinde ana ya da babadan birini çalışır, maaşıyla aldığı parayla, kazandığı parayla gönderebilirlerdi. Hem de iyi okullara da isteyen adam gibi insani bir ücret veren bir işe de girebilirdi. Haftada 5 gün çalışırlardı, 8 gün, 8 saat ve bütün hafta sonu onların da tatil olurdu ve üstelik de her yaz tatile çıkabileceklerdi. Pek çok sendikalı sendikalı işlerdi. 80'lerde ilk defa işte verimlilik, tırnak içinde verimlilik yükseltme adına buna bir saldırı başladı. Ve oradan sonra tepe taklak gitti bu. Evet, işin garantisi, emeklilik garantim vardı. Zaman zaman ücretlerine zam görebilirdin. Sağlık sigortan vardı ve birisi de eğer kötü muamele iş yerinde karşılaşırsan sana arka çıkacak bir kişi ya da kuruluş olurdu. Şimdi soruyorlar bunlar ne zamandı bu? Efsanevi günler, hayal günleri. Yani duymamışlar gençler. Duymuşlar da daha doğrusu pek yaşamamışlar, bilmiyorlar diyor. Gerçekti diyor. Ve ben size söyleyeyim, ne zaman sona erdi tarihi de söyleyeyim demiş. 5 Ağustos 1981'di. Şeyi de hatırlayalım bununla ilgili. Ne olmuş? 5 Ağustos'ta. Seçim sonuçları. Yok, hayır değil. İlginç bir şey. Reagan seçilmiş 80'de. Ve ondan sonra da hava trafik kontrolörleri, PATCO diye bir şey, sendika. Ve Reagan'ı destekleyen, seçimde destekleyen sendikalardan biri. İki sendikadan biriymiş üstelik. İşte hava kontrolörleri, iş şartları, çok uzun saatler çalışıyoruz, yoruluyoruz, kazaya da yol açabiliriz falan diye ayağa kalkıyorlar. Reagan da o tarihte 5 Ağustos'ta iki gündür grevdeyken, sizin grev mrev yapmaya hakkınız yoktur, dağıtıyorum burayı demiş ve bitiriyor. İki günlük grevden sonra. Greve karşı ilk adımında milat olarak alıyor yani. İlk defa bunu daha önce hiç kimse denememişti. Ve bütün ülkede şok dalgası yarattı işçiler üzerine. Bunu Reagan'ı destekleyen, kendisini destekleyen sendikalara karşı yaparsa bize ne yapmaz diye düşündüler diyor. Ve haklıydı çünkü diyor aslında Wall Street arkasındaydı. Ve yüksek sendikalar falan istemiyorlardı. Yüksek ücret ve sadece süper zenginler daha fazla para kazanacak. Herkes çalışacak. Ana, baba ve evdeki gençler de çalışacak. 50 milyon sağlık sigortası falan almayacak. Sendikalar habistir. Girmeyeceksiniz, üye olmayacaksınız. Şeye mi gireceksiniz? Üniversiteye girmek mi istiyorsunuz? Mesele yok ama şurayı imzalayın. 20 yıl bankaya borçlu kalacaksınız, rehinsiniz. Şey mi? Ücrete zam mı? O da ne? Hadi kes sesini, işinin başına dön. Böyle oldu diyor. Fakat bunu Reagan tek başına yapamazdı diyor. Büyük bir yardım aldı. Kimden? AFL-CIO'dan. Büyük Sendikalar Konfederasyonu'ndan. Sesini bile çıkartmadı diyor. Ve sonuç olarak 30 yıl önce böyle oldu. Peki şimdi diyor 200 milyon kişiyiz. Orta sınıf öldü gitti diyoruz. 200 milyon kişi o zamanlar Amerikan tarihinin en karanlık anlarından biriydi. Gerçekten kendi hayatlarını, işlerini, hafta sonlarını ve çocuklarıyla geçirecekleri zamanları geri isteselerdi ne olurdu diyor. Hepimiz bıraktık mı bu işi demiş. Yani %20'si Amerika'nın şu anda Tea Party denen çay partisi hareketini, o azgın sağcıları destekliyor. Peki geri kalan %80 bunu niye durdurmuyoruz diyor. Wisconsin'de sokağa şey yaptılar, döküldüler diyor. Yani şunu yapmamız lazım diyor. Biz bunu durdurmamızın bir tek yolu var. İstersek, talep edersek durdurabiliriz ve bunu da böyle bir online, internet üzerinden bir dilekçeyle ya da Twitter'la üzerinden olmaz demiş. Televizyonu kapatmak, bilgisayarı kapatmak, video oyunlarını kapatıp biraz sokağa çıkmamız, Wisconsin'de yaptıkları gibi yapmamız lazım. Bazılarımızın artık yerel seçimlere de katılmamız lazım. Yeter, bir şey yeterse yeter diyor ve pek çok şeyinin de adını vermiş. Yeni kuruluşlar var şimdi. Büyük bir mücadele veren. Onların da adlarını veriyor. Ve devam ediyor. Okul, lise gazetelerini de kullanabilirsiniz demiş. 18 yaşının altındasınız bir şey yapamazsınız diye de bir şey yok demiş. Mesela High School Newspaper'ın da adını vermiş. Yani her birinin bulunduğu lisenin duvar gazetelerini filan da. Yani vakit kalmadı bugün ama belki yarın tekrar ele almak durumunda kalırız. In These Times adlı internet sitesinde Noam Chomsky'nin güzel bir analizi yer aldı. Fakat sadece şunu söyleyelim yarına kadar bekletirken. Yani şimdi bu Amerikan tarihinde, dünya tarihinde görülmemiş bir şey oldu, fars oynanıyor diyor, sessiz sinema oynanıyor diyor bu borç şeyinde filan işte yapılan hikayede. Fakat şimdi artık şeyler de korktu. Bizzat bu farsı ya da sessiz sinema oyununu oynatan, şaradı oynatanların da korkuları yerine geliyor. Korktukları başlarına geliyor. Çünkü bu bütün yalnız onların çıkarlarına, son da en zengin kesimin çıkarlarına hizmet eden devlet de kontrolünden çıkmaya başladı bu sağcıların durumu diyor. Enteresan bir analiz var. Belki onunla da ilgili tekrar konuşma fırsatı buluruz ama çok ciddi bir ekonomik problemin, sosyal ve hatta büyük çatışmalara, yani 1930'ların dönemini hatırlatan, faşizmin yükselişini hatırlatan her yerde şeyler görebiliyoruz. Amerika'da da, yani hakikaten El Cezire'de internet üzerinden gördüğüm, El Cezire Net'te gördüğüm şey, Texas'ta yapılan, ki aday Rick Perry'ydi değil mi adı? Yağmur duasına çıkılmasını isteyen adam, sıkı konuşmalar da yapıyor. Bütün Amerika'yı dua yoluyla kurtarmayı, kendisinde başkan adayı olacakmış. Yakışıklı bir zat kendisi, şahıs. Çılgınlar gibi Amerika krizde ve ancak Hristiyanlar kurtarabilir bunu diye. Ve yalnız protestanları da alıyorlar, başka şey de almamışlar. Üstelik de politikacıların yasak şey yapması, anayasanın laiklik ilkeleri gereği belli bir din tarafına da şey katılması, onun tarafını tutması yasak olmasına rağmen katılmış ve kapalı salonda 30 bin kişiye konuşma filan da yaptığını görüyoruz. Enteresan bir gidişat var. Bayağı hareketli bir Ağustos ve Eylül ayı sıcak göreceğe benziyor. Evet, dünyada dengeler değişiyor. Değişiyor kesinlikle. Merakla bakacağız. Bu arada şey de geliyor. Muifa tayfunu Şanhay'ı geçip kuzeye doğru Shandong'a inecek diye. 35 tekne kayıpmış 300 balıkçıyla beraber Çin kıyılarında şu anda. Anakaraya da vurması az kaldı haberleri vardı. Ve 200 bin kişi tahliye edilmiş. Ben de onu söyleyeyim. Yani en Çin'den ve Hindistan'dan gelen rakamlar da böyle. İlk yani en ufak bir tedbir olarak yüz binlerce kişinin yerinden edilmesi gibi bir durum. Onların hayatlarında ne korkunç, sarsıcı bir değişiklik olduğunu düşünmek de çok zor değil herhalde yani. Hadi bakalım gidiyorsunuz. 200 bin kişinin tahliyesi sırasında mı? Evet. Ne kadar organize olduğu tartışılır tabii, yani öyle ani bir doğal olay karşısında 200 bin kişiyi bir anda tahliye etmek dolayısıyla hayatlarında çok büyük bir değişiklik olmuştur. Evet. Yani bunun ama iş, tabii hani evet, fırtına karşısında da ne yapılabilir, o da ayrı bir tartışma konusu. Evet, peki son olarak da şeyi de söyleyelim, internet filtre uygulaması olarak anılan internetin güvenli kullanımına ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe girme tarihi olarak bildirilen 22 Ağustos'a az bir zaman kala ortaya çıkan yeni bir taslakla revize edilmiş. Yeni taslağı da ve durumu değerlendirmeye çalışacağız. Biz de zaten birkaç gün içinde bir aksaklık olmazsa Faruk Eczacıbaşı ile bu gelişmeleri takip edeceğiz. Perşembe günü internet filtrelemesi ne durumda, ne olacak, bunu da konuşacağız. Peki bitirebiliriz herhalde. Var mı başka söylememiz gereken? Abi Sakarya'daki durum, evet, ondan da kısaca bahsetmemiz gerekiyordu herhalde. Bu son dönemde bazı, özellikle Silvan'daki saldırı sonrasında işte milliyetçi popülist bazı grupların da pompalamasıyla işte meydana gelen tırnak içinde protesto eylemleri vardı ya, hani neredeyse kapılara çarpı işareti koyma noktasına gelinebilecek. Onunla ilgili yeni bir gelişme de işte bürokrasinin, devletinde olaya ortak olması meselesi biraz. Sakarya'da çalışmaya gelen mevsimlik işçiler işte geldikleri zaman tren çıkışında kimlik kontrolüne falan sokulmuşlar. Öyle de bir durum söz konusu orada. Evet, bu da kaygı verici. Profilleme çok... deniliyor ırk üzerinden, fişleme veya. Evet, bütün dünyada Avrupa başta olmak üzere yükselen bir milliyetçilik, aşırı milliyetçilik ve ırkçılık dalgasının Türkiye'de zaten epey zamandan beri, çok çok uzun bir zamandan beri sorun olan bir başka boyutunun da şimdi yükselmekte olduğunu görmek endişe verici. İl Emniyet Müdürlüğü resmen genelge çıkartmış ve kente gelen işçileri de polisin karşılaması, sicil taraması yapması, profilleme yapması endişe verici. Evet. Bitirirken de Dubai'den dinleyicilerimiz için bir uyarı yapalım isterseniz. Eğer Halife Burcu denilen dünyanın en yüksek kulesinin 80. katından daha yukarıda yaşıyorlarsa 2 dakika daha beklemeleri lazımmış oruçlarını açmak için. 150. katın üstünde yaşıyorlarsa 3 dakika. Güneşi daha erken gördükleri için böyle bir karar çıkmış. Bunu da bir ilginçlik olarak verelim. Bayağı yüksek bir kule olsa gerek herhalde. Daha da yükseklerini yapmalarını bekliyoruz ama. Bu kesmez beni. Daha da yükseğini, aya dokunsun artık. Evet. Taşısın tabii, beraberinde. Ayı istiyorum. Ayı elde etmek istiyorum. Ay. Kim? Caligula. Camus. Korktum biraz. Evet. Camus demişken onunla ilgili de bir iddia var aslında ama zamanımız kalmadı. Kalmadı herhalde. Peki yarın konuşuruz. Tamam. Karnaval sabahı. Manya de Karnaval çalacağız. Cannonball Adderley'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle çaldığımız ikinci parçada bu olacak. Brezilya samba müziğinin önemli bestelerinden birisi ve şimdi ona kulak veriyoruz. Morning of the Carnival, Cannonball Adderley ve arkadaşları, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.